חלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני ים סגולה בואי בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי, בואי, קלה.